καλημέρα σας. Παραπολιτικά. Γεια σας, τα ίδια. Ελληνοφρένεια είναι εκεί ή είναι απ' έξω? Μέσα έξω. Μέσα έξω. Ναι, ναι. Μέσα έξω θα τελειώσουν γρήγορα. Οκ, okay, μέσα έξω επαναλαμβανόμενα, αν γίνεται. Επαναλαμβανόμενα. Θέλω να βάλεις αυτόν τον καλό τον άνθρωπο, μεταφραζόμενο το καλό σε μαλάκα σημερινά από τα αρχαία ελληνικά, τον Γεωργιάδη, που να λέει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες, και να βάλεις από κάτω αυτό το μαγούλα, από τη μαγούλα που λέει ότι θα σε γαμίσω, ρε μαλάκα. Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2 τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Καλά, μαλάκας είσαι. Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τις κλείσουμε? Πείτε το. Άντε ρε φτάχη, μαγάμισου. Γιατί και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάμε να θέλετε να κλείσουμε και τις τράπεζες. Έτσι δεν είναι? Θα σε πιάσω και θα σε γάμισω, ρε. Μπορείτε να μου πείτε, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Θα σε γάμισω και εσένα και όλους εκεί μέσα, και το Σάλτε και το Βρέντε και όλους. Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο. Αγάμισου. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Χριστός. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Έλα ρε, να σου πω μια παραγγελία θέλω. Θέλω να βάλεις αυτό που λέει το μήνυμα, ακολουθεί που, μήνυμα για την προστασία δημόσιας υγείας. Στο καπάκι να βάλεις μια κοπέλα που σε πήρε πριν τρεις εκπομπές, νομίζω τέσσερις. Και σου αράδιασε πώς στα νοσοκομεία έκλεισε ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης. Και στο ενδιάμεσο εκεί που να λες, να βάλεις τον Άδωνη να φωνάζει να λέει μη μου πάρετε τη δόξα και όλες αυτές τις παπαριές που λέει. Για τον Τόμσον, ναι, οκ. Ναι, ναι, ναι. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Άδωνος ως Υπουργός Υγείας απέλυσε 1.500 γιατρούς. Έκλεισε το νοσοκομείο Λιμωδών Αττικής. Έκλεισε το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων. Έκλεισε το νοσοκομείο Αγία Ελένη. Έκλεισε το Αμαλία Φλέμινγκ. Έκλεισε την Πολυκλινική. Έκλεισε το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Έχω βαρεθεί να κάνουμε το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Θα το κάνω εγώ. Ο Κυριάκος ως Πρωθυπουργός δεν ανανέωσε τη σύμβαση 800 γιατρών, ακύρωσε προσλήψεις 1.500 γιατρών, αρνήθηκε την μονιμοποίηση σε 700 γιατρούς, η Μαρέβα χειροκροτεί στα μπαλκόνια. Μπράβο, μπράβο, δεν πάω από τίποτα άλλο. Αγάπης. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις το να είναι λοιπόν το φουκαρά. Μια αφιέρωση για Παρασκευή, τη Βαρβάρα και για την Αγία Βαρβάρα με τον Τζόντρα. Φιλάκια, γεια. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Από τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου στην Αγία Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες έτσι. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Πώς σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θα δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φων... Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ότι ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Να... Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο... Τι είπες? Στο διάλο να... Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Ας στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό, χωρίς έναντι για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Ρε Βαρβάρα. Εγώ, κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον Άντωνε λοιπόν το φουκαρά. Ήθελα να συζητήσω για την Παρασκευή, αν γίνεται, μια αφιέρωση. Βγήκε ένα βιντεάκι, το βγάλε το σκασμό για τον ιό τώρα που έχει βγει από τον Απίκο. Αν μπορείς να το βάλεις, είναι πολύ ωραίο. Αν πιστεύεις πως μας κρύβουν την αλήθεια για όλο αυτό. Κι ότι τζάμπα ανησυχούμε για τον κορονοϊό. Δώσ' μου μόνο ένα λεπτάκι κι άκου αυτό που θα σου πω. Μη μας τα ζαλίζεις και βγάλε το σκασμό. Αν προτείνεις γιατροσόφια από φλούδες λεμονιού και το σκόρδο λες πως είναι η θεραπεία του ιού, σου ζητάω ευγενικά να κάνεις το εξής απλό. Μη μας τα ζαλίζεις και βγάλε τον σκασμό. Βγάλε τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό. Λέω αντί για σένα να ακούσω ένα γιατρό. Βγάλε τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό. Σταμάτα βούλωσε το, βγάλε τον σκασμό. Αν η πανδημία για σένα είναι έργο σιωνιστών, των μασόνων ή του Σόρος ή και των κομμουνιστών, με ηρεμία στο ζητάω, σε θερμό παρακαλώ. Μη μας τα ζαλίζεις και βγάλε τον σκασμό. Θέλω μια αφιέρωση για παράδειγμα. Εγώ θέλω τα όπα μου. Θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταχή. Τι θες? Λοιπόν, Βέγκο, μην είδατε το Παναή από το «Σου χρωστάω, μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω» μαζί με Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι τα 2 ευρώ καλύτερα από τα 17, άρα σώζουμε 15 ευρώ. Το θέμα της προμήθειας. Αν κάνεις έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη από κατάστημα, έχεις περίπου την πενταπλάσια χρέωση από όταν την κάνεις ηλεκτρονικά. Ούτως ή άλλως είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Να, δεν σου χρωστάω τίποτα. Δηλαδή, ναι, αλλά πληρώνουν 3 ευρώ κομίσιο, 3 ευρώ προμήθεια. Θέμα. 17 θα ήταν η προμήθεια αντίστοιχη σε έμενα από τράπεζα σε τράπεζα, αν δεν έκανε από το κατάστημα. Άρα μου λέτε η διαφορά του 17 με το 3, το 17 με το 2. Τι σου ζήτησα, 2.000. Συν τι μου δώσες, 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα, 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω, 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Γιατί και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να κλείσουμε και τις τράπεζες. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Κονόμα τη βγάζει φίνα. Τη μαγιό και στη καζίνα. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γιατί και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να κλείσουμε και τις τράπεζες. Κάνει μια ζωή στρωμένη. Με γυναίκα καιρωμένη. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Χριστός. Να κάνω και μια παραγγελιά για την Παρασκευή, να ζητήσουμε παραγγελιά. Τον Πρέζιμο Μαυρομιχάλη. Τον Πρέζιμο, πού το θυμήθηκες? Έσπο, είμαι πάλι ως κορατής. Ωραίος. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Τι λέει μετά? Μαγιά σου. Ωραίος. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέδες. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι? Αυτός που είστε και που λες. Πιπέρι. Εκεί μέσα, το κακό στο καιρό. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύεται τον τόπο, κατάρματα. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκαρά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είναι το χαρακτηριστικό μου, τα παίρνω. Δεν σου έχω συστηθεί, είμαι η Έφη από Ραφίνα. Δεν βαριέσαι. Τα φιλιά μου στον Κωστάκη, τον ακίνητο. Εγώ είμαι στη Διασταύρωση, δεν είμαι τόσο κοντά πια. Είπα εγώ που είσαι. Ποια Διασταύρωση είναι, τι με νοιάζει? Θα με πιάσει το φανάρι και θα έχω το νου μου μίση, μην με βλέπεις από το παράθυρο. Ξέρεις τι ήθελα? Τι? Ένα τραγούδι του Τσίρκο του Σιδηρόπουλου και του Πουλικάκου, αν μπορείς. Το Τσίρκο. Είσαι. Θέλω για Παρασκευή ένα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να ακούγεται. Ναι. Μια ντόρα, ένα κούλι. Και μετά θέλω να βάλεις το ρεφρέν από το Welcome to the Show του Παύλου Σιδηρόπουλου. Για κοίτα μια μπασκλά στην Οβασία, πατέρας, κόρη, αδερφός, για special show. Και να κλείσεις με Άδωνη μια σερβιέτα. Το μια σερβιέτα του Άδωνη. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Και η ντόρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της φτερά. Και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλο. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Διαθέτουν για μπασκλά στην Οβασία. Πατέρα, κόρη, αδελφό, για special show. Για ένα σοκολατάκι κάτι. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το όνομά μου. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι θα κάνει μια κυβέρνηση με τους καλύτερους που θα μπορεί να βρει. Πρέπει να πάρει μια σερβιέτα. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Εγώ, κορίτσι μου, είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, λοιπόν, το φουκαρά. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Αν μπορείς και αν γίνεται και αν επιτρέπεται, από Flow Jobs το Ελλάδα. Σ' αγαπώ. Γεια. Γεια, γεια. Πάλι μαύρο χάλι, πάλι μαύρο σκοτάδι. Πέφτει στα μυαλά των ανθρώπων. Καταντήσαν το Θεό μας άδει. Πάλι παπάδες, κουμπαράδες, πάλι μπατσιφωνιάδες. Προέδροι που θανατοθερίζουν για ένα πιτόνι. Ακόμα μαύρο χρυσό, ράσαμε τσέπες, κρύψαν το Θεό. Ολυμπιάδα δεν την πήρε η Ελλάδα. Μα οι σπόνσορες και μια γελάδα για να βάζει φωτιές. 2004 αρπαχτές, μπάτσες θες. Άλλος για φωτιά σε κάδο μπαίνει σαν αμορφωτήριο. Για σου Ελλάδα μεγαθύριο. Η τιμιότητα έγινε πια μίγα με στο γάλα δίκα στη σκισά. Γελί σκουφάλες, αριού πάγο στα μυαλά σας. Είστε μόνο τα λεφτά σας. Τι θα λέτε στα παιδιά σας? Πως θάψατε μια Ελλάδα στην κοιλιά σας? Και φασίστες που για όλα φταίνει ξένοι. Βγάλε την Ακρόπολη και πες μου τι από αληθινή Ελλάδα πια μας μένει. Τι από αληθινή Ελλάδα πια μας μένει. Θέλω να μου βάλει μια μίξη Μπογδάνου, Άδωνη Γεωργιάδη και ό,τι πιο συχαμένο μπορεί να βάλει μετά. Δεν ξέρω, κάτι συχαμένο. Ένα ήδη έχει πει ότι πιο συχαμένο, έχει μπει πριν. Ποιο είναι το μετά, να βάλω Τζίμερο? Όχι, εντάξει, μην το όχι τόσο συχαμένο. Και μετά βάλε Τσιόνδρα. Βάλε πώ θα είναι το τύπο, βάλε καπάκια. Βάλε καπάκια. Πού κολλάνε όλα μαζί, σε έχει χτυπήσει και σένα, ε. Εγκλεισμό και χασίση δεν κάνει καλό. Καταλαβαίνει ότι η πραγματικότητά μα ορίζεται από αυτού του τύπου, από ένα τύπο με καπέτα και γυαλιά, δύο γλίτσα. Αυτό που δεν έχει δουλέψει ποτέ και τον απέναντι το γείτονα που βγάζω βόλτα το σκυλί μου και μου ρίχνει χλωρίνες στα πόδια. Αυτό δεν αντέχω άλλο. Τέλειο είναι αυτό, ε. Συμβαίνει, γάμπτο. Έλα, γεια. Συμβαίνει. Γεια, φιλιά. Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Καλά μαλάκας είσαι. Τα αγνά παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά, μέσα στο Πολυτεχνείο άνοιξαν το δρόμο με τις μεθοδεύσεις της CIA για να αλλάξει η δικτατορία στην Ελλάδα και να χάσουμε την Κύπρο. Τσακίσω τα μάτια μου την γυμνοσάλιαγγα. Σιχάπηκα τώρα. Αποστολή μου για κάτι άλλο, σήμερα με έχει πιάσει το ταξικό μου. Είναι πολύ κακιά, δεν ξέρω. Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Θέλω μωράκι του ουρανού για σένα λιώνω. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου. Θα του πες ρίξει μια ματιά, θα ήμουνα μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω και την Παρασκευή, αν μπορεί, αφιερωμένο ο Μπόρις Τζόνσον, ένα γουρούνι λιγότερο του Κελαϊδόνη. Το έχει ακούσει. Έχει αμάξι, έχει σπίτι. Βεβαίως. Και θα πάθει συγκοπή. Αυτό. Είμαι πολύ κακιά. Κακιώνα. Κράξουν τώρα. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά.